Všichni jsou zváni k noci za slunce, ve sněhu dešti ke stolu štěstí. Ty si tady sadí, no tak pojď. Jaká bude sázka? Sázka bohatého prince. Děkuji za vaše milé přivítání. Omluvte mě však, mé drahé, krásné paní. Mám se sebou dlouhou a náročnou cestu. Od hranic k hranicí i od města k městu. Vše bylo výborné a všeho bylo dost. Pěkně vám děkuji za vaši pozornost.